5. Mark se jen velmi stěžka probouzel. Zdálo se mu, že usnul ani ne před chviličkou. Napij se, řekl Ray a podal mu sklenici s narůžovělou tekutinou. Do přijatelného stavu Marka uvedla až osvěžující koupel. Podlitiny v obličeji už téměř všechny zmizely. Marka to nijak neudivilo. Na jedné výpravě totiž zachránil mladou ženu, která vypadala tak na 30 a ta ho pozvala na svoji planetu, Maralu. Byla na ní prezidentkou. Ve skutečnosti bylo té ženě 200 let. A Mark byl jediný pozemský muž, kterému se dostalo její přízně. Miloval se s okouzlující 200letou mladicí. To ona ho mimovolně seznámila s obrovskými vědomostmi své rasy v oblasti biologie a proto Markův organismus dokázal regenerovat 10x rychleji než dříve, volá Neumann. Admirál se tvářil zachmuřeně. Vidím, že po všech těchto nočních útrapách vypadáte docela dobře. Moji pracovníci se dali do práce hned potom, co byli informováni. Váš android za sebou nechal pořádnou spoušť. Jen díky jeho rychlému zásahu jsme ještě s Peggy naživu. Poslouchal jen moje příkazy. Admirál se neznatelně usmál. Já vám nic nevyčítám. Vincek a Moktar byli najatí zabijáci a my jsme po nich už dlouho pátrali. Několikrát také byli odsouzeni k smrti, ale bohužel vždy v nepřítomnosti. Zásah vašeho přítele jen věci urychlil. A co Taurok? Toho naši taky hledali. Byl dokonce několikrát zadržen, ale pak znovu propuštěn pro nedostatek důkazů. Jeho doménou byly zřejmě drogy a prostituce, ale neodříkal se ani vražd a loupeží na objednávku. V tomto případě lze s určitostí říct, že pracoval pro někoho třetího. K čemu by mu bylo znát adresu kapitána McDonalda? To už se ho asi těžko zeptáme. Kdyby to byl Ray, mohl tušit. Já vím. Váš android nám poctivě odevzdal veškeré záznamy, které při akci nahrál. Ten Taurokův skok stranou nemohl předvídat a nelze mu nic vyčítat. Mark si ulehčeně oddechl. Vypadalo to, že admirál souhlasí s tím, co se v noci odehrálo a že tedy Ray nebude nijak popotahován. Víte už, kde je kapitán McDonald? Rád bych ho vyslechl, zajímá se o něho až příliš mnoho lidí. To opravdu nevím. To je škoda, kdybyste si na něco vzpomněl, tak mi to můžete říct odpoledne. Sejdeme se spolu na komisi. Mark se za chvíli oblékl a chystal se odejít. Musím do kanceláře. Už je hromada hodin. Ray se k němu připojil. V žádném případě tě nenechám samotného. Jdu s tebou. Pánové, chůze začíná. Prezident Grant se ani trošku nepodobal svému bývalému předchůdci. Byl velký, hubený, s hranatým obličejem a širokým čelem. Po jeho pravici seděl admirál Neumann a vlevo od něho senátor Cartney, prezident finanční komise. To zase byl podsaditý pořízek s kulatou prošedivělou hlavou a růžolícími tvářemi. Byl tu i ministr zahraničních věcí galaxie, elegant s výrazem znuděného diplomata. Ministr pro průmysl právě tiše hovořil s xenobiologem. Markova pozornost se soustředila na Jamersona, usměvavého čtyřicátníka sportovního vzezření. Pánové, představuji vám generála Stonea, kterého jsem prozatím jmenoval na místo generála Khova, který se, jak víte, stal obětí politováníhodné nehody. Oči všech přítomných se obrátily na Marka, který se snažil zůstat důstojně klidný. Musíme přijmout rozhodnutí o planetě, která byla poněkud zlehčeně nazvána Soda. Jako první se k věci vyjádřil zástupce pro zahraniční věci galaxie. Na této planetě neexistuje žádná rozvinutá civilizace, se kterou bychom mohli jednat. Proto se nás tato záležitost netýká. Mohla by se Soda stát v blízké nebo i vzdálené době kolonií. Na tuto otázku odpověděl xenobiolog. Nedříve než za několik milionů let, pane prezidente. Zpracovali jsme pozorování, která ze své první výpravy přinesla SDPP, naše závěry jsou jasné. Tamní podnebí znemožňuje jakékoliv pěstování potravinářských plodin. Bylo by třeba tam tedy potraviny dovážet ze Zemské unie, což by bylo nesmírně nákladné a trvale by to limitovalo rozvoj populace. S energetickými zdroji je to stejné, vložil se do řeči ministr pro průmysl. Jsou natolik nevýznamné, že nelze předpokládat nějaký větší průmyslový rozvoj. Navrhuji tedy, aby Soda byla pronajata společnosti, která by zde mohla nevelká ložiska vytěžit. Musím je varovat, řekl xenobiolog. dostanou se do mnoha nebezpečných situací. Lze předpokládat četná zemětřesení a důlní zařízení budou trvale ohrožovány ničivými tornády. Také se zdá, že některé druhy zvířat mohou být velmi nebezpečné. Do hovoru zasáhl klidným a vážným hlasem Jamerson. Přijali jsme veškerá bezpečnostní opatření. A navíc naši první výpravu budou doprovázet biologové a budou pokračovat v průzkumu místní fauny. Veškerá svoje pozorování předají Newyorskému muzeu. V tom případě navrhuji, aby byla koncese na těžbu na planetě Soda svěřena panu M. Jamersonovi, tak jak stanoví finanční protokol. Okolo stolu se začaly zdvihat ruce. Ještě okamžik, řekl prezident, ještě jsme nevyslechli názor generála Stonea. Co vy si o tom myslíte? Mark se zhluboka nadechl. Dnes ráno dostal od plukovníka Bentona zprávu se stanoviskem zprávy v této záležitosti. Její stručný obsah byl, není námitek. Lze tedy souhlasit, samozřejmě pokud bude podpora i od ostatních. Nelze se však ubránit otázce, jak mohlo dojít k nehodě generála Kova, proč byl unesen Stone a proč Peggy. Tak co? Zeptal se netrpělivě prezident. Mark vstekle zmačkal Bentonovu zprávu. Myslím, že jakékoliv rozhodnutí v tomto případě je předčasné. Průzkum, o který jsme byli požádáni, není ještě kompletní. Markovo prohlášení zapůsobilo jako bomba. Ticho přerušil ministr pro průmysl, který celý rudý vykřikl. Máte snad pochybnosti o práci vašeho vlastního agenta. Znám kapitána McDonalda daleko lépe než vy a vím, že za to minimum času, které na průzkum měl, odvedl v tom zcela neznámém světě obrovské množství práce. Ale podívejte se na mapku. Byla ohledána sotva setina planety. Prezident svraštil obočí, ale neznatelně se pousmál. A proč to pokládáte za důležité? Na primitivní planetě se rozumné bytosti mohou nalézat na velmi omezených místech a není snadné je vždy objevit. Žádám tímto o povolení nové výpravy. Jamerson se zděsil. Proč ztrácet čas, pane prezidente? Máme již velmi podrobný popis planety. Shromáždil jsem skupinu lidí, kteří hodlají příští týden vyrazit. Zemská unie naléhavě potřebuje nová naleziště. Mark si neodpustil poznámku. Nejsem žádný specialista na důlní společnosti, ale ví tolik, že těžba probíhá v současnosti již na několika panenských planetách a když se podíváme na burzovní zprávy, není vidět, že by zásoby vzácných kovů nějak výrazně poklesly. Zemská unie se nepoloží, jestliže zahájíte těžbu o několik měsíců později. Slovo si vzal ministr pro průmysl. Snažil se o smířlivý tón. Generál Stone byl jmenován do své funkce teprve nedávno a tak je zřejmé, že chce dokázat svoji horlivost. Je to velmi sympatické a všichni oceňujeme jeho mladické nadšení, ale my odpovídáme taky za státní rozpočet a s penězi musíme hospodařit rozumně. Proč vydávat finance za nákladnou výpravu, která nic nového nepřinese? Pak se pan ministr obrátil na prezidenta finanční komise Senátu a s úsměvem svoji řeč zakončil. Pevně věřím, že senátor sdílí stejný názor jako já. Sartney byl známý svou pracovitostí, neúplatností a zájmem o všeobecné blaho. Zdvihl hlavu s výraznou bojovnou bradu a suše utrousil. Ne, ministr zrudnul. Takový odpor v nejmenším nečekal. Před několika lety jsem byl pověřen studií rozpočtu SDPP, při té příležitosti jsme se seznámil s kapitánem Stonem, který na moji žádost uskutečnil výpravu na jednu primitivní planetu. Tehdy jsem si mohl ověřit jeho odvahu i charakter. Je to člověk oddaný službě a je to profesionál. A tak tedy uděluji souhlas s novou výpravou. Máme-li přijmout rozhodnutí, které ovlivní budoucnost nového světa, pak je dokonalá zpráva nevyhnutelná. Po tomto prohlášení se rozhostilo tíživé ticho. Prezident se obrátil na admirála Neumana. A jaký je názor vesmírné policie? Zemské unii v současné době nehrozí žádný nedostatek surovin, pane prezidente. Návrh generála Stonea zasluhuje pozornost. Grant pokýval hlavou. Vypadalo to, že se dobře baví. Výborně. Pověřuji tedy SDPP uskutečněním nové doplňující výpravy. Zprávu z této cesty očekávám do měsíce. Tím končím zasedání. Mark sešel dolů do vstupní haly ministerstva, kde už na něho čekal Ray. Cestou Marka dohonil Jamerson a s kyselým úsměvem se zeptal. Mohl bych s vámi na chvilku mluvit. Ray ze slušnosti o pár kroků poodstoupil. Způsobil jste sice opoždění mým projektů, ale chápu vaše obavy a nezlobím se proto na vás. Pak Jamerson vyndal z kapsy šek a podal ho Markovi. 50 milionů dolsů. To bylo víc než celoroční příjem. Neděkujte, prosím vás. Myslím, že nově jmenovaný generál dokáže tuto částku upotřebit. To máte pravdu. Bude určitě pro službu přínosem. Jamerson spiklenecky mrkl a dal tak najevo, že sice jeho odpovědi moc nevěří, ale přesto si jí váží. Dárce se vzdálil a Mark se dlouze zahleděl na šek. Pak zamířil k nejbližšímu bankovnímu automatu. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.